भूकंप, लेखन सैली एम वॉकर, हिंदी अनुवाद योगेश, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है दूसरा भाग। एंकोरेज अलास्का में 27 मार्च 1964 में जब ग्रेट गुड फ्राइडे भूकंप आया था तो धरती लगभग 4 मिनट तक हिलती रही थी। यह भयावह भूकंप जो पिछले 400 वर्षों का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, रिक्टर पैमाने पर 8.6 अंक का मापा गया था, संशोधित मरकेली पैमाने पर 9 से 10 अंक के बीच। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि विशाल दरारें पड़ने से धरती जैसे टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी और सब कुछ उलट पलट गया था। टर्न अगेन ब्लफ नाम की जगह पर एक कॉलोनी के 50 घर तो धरती फटने के बाद उसके गर्भ में ही चले गए और अदृश्य हो गए। हाल ही में भूवैज्ञानिकों को समझ आया है कि गुड फ्राइडे जैसे अति विशाल भूकंपों में रिक्टर पैमाना भी उनकी तीव्रता का ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाता। समाचारों में तो रिक्टर पैमाने की ही जानकारी दी जाती है, परंतु भूवैज्ञानिक प्रायः उससे भी अधिक सूक्ष्मता वाले पैमाने का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का जो पैमाना अब अधिक प्रचलित हो रहा है वह है मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाना। यह पैमाना इस बात को ध्यान में रखता है कि भूकंप वाले इलाके की चट्टानें कितनी मजबूत हैं, धरती की कितनी सतह प्रभावित हुई और चट्टानों में कितना विस्थापन हुआ। मोमेंट मैग्नीट्यूड की जानकारी आधुनिक भूकंप मापी यंत्रों के द्वारा ज्ञात की जा सकती है और धरती में पड़ी दरारों की लंबाई व चौड़ाई को नाप कर भी। इस पैमाने की संख्याएं भी रिक्टर पैमाने की तरह ही बढ़ती हैं। अति विशाल भूकंपों के आकलन के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाना रिक्टर पैमाने की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह भूकंप के दौरान आई सभी प्रकार की तरंगों को गणना में शामिल करता है, न कि केवल एक प्रकार की तरंग को, जैसा कि रिक्टर पैमाना करता है। उदाहरण के लिए एंकोरेज का भूकंप रिक्टर पैमाने पर 8.6 आंका गया था, जबकि मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाने पर यह 9.2 था। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाने पर 9.5 आंका गया था, जो 1960 में दक्षिण अमेरिका के चिली में आया था। रिक्टर पैमाने के अनुसार इसकी तीव्रता केवल 8.4 थी। पिक्चर अभी बाकी है। किसी बड़े भूकंप के आने के बाद भी कुछ समय तक छोटे भूकंप आते रहते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। ये झटके इसलिए आते हैं क्योंकि चट्टानें मुख्य भूकंप के बाद अपनी सही जगह तलाश करके उसमें स्थित होने के लिए हिलती डुलती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने से पहले आप कुछ हिल डुल कर अपने शरीर के लिए सबसे आरामदेह स्थिति तलाशते हैं। ये आफ्टर शॉक झटके प्रायः मुख्य भूकंप के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये पहले से क्षतिग्रस्त इमारतों और सड़कों को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आफ्टर शॉक कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक कभी भी आ सकते हैं। अलास्का के गुड फ्राइडे भूकंप के बाद के सप्ताहांत में कम से कम 42 झटके महसूस किए गए थे। 17 जनवरी 1995 को जापान के 6.9 तीव्रता वाले भूकंप के कारण कोबे शहर या उसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई थी। पहले ही भूकंप से आतंकित कोबे के लोगों को अगले 48 घंटों में 600 से भी ज़्यादा आफ्टर शॉक्स झेलने पड़े थे। इस भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण 5,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। आफ्टर शॉक के अतिरिक्त भूकंप कुछ अन्य घटनाओं के कारण भी बन सकते हैं। ये घटनाएं स्वतः या अन्य घटनाओं के साथ मिलकर भूकंप के जैसा ही या उससे भी अधिक विनाश कर सकती हैं। भूकंप की तरंगें और आफ्टर शॉक पहाड़ों की चट्टानों और मिट्टी को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसके कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप की घटनाओं में एक 16 दिसंबर 1920 को 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद चीन के गांसू में घटी थी। गांसू के अधिकांश घर ऊंचे टीलों पर बने थे। ये टीले बहुत बारीक और बालुई मिट्टी के थे। भूकंप के कारण यह मिट्टी अपने स्थान से दरक गई और टीले ढह गए, जिसके कारण 1,80,000 से भी अधिक लोग अपने घरों में ही दबकर मर गए। 17 अगस्त 1959 को मोंटाना के पश्चिमी येलोस्टोन में आए भूकंप के कारण एक भूस्खलन हुआ, जिसका वहां के भूदृश्य पर हैरान करने वाला असर हुआ। वहां एक नई झील बन गई। भूकंप के कारण मेडिसन नदी के किनारे पश्चिमी येलोस्टोन पार्क से 30 किलोमीटर दूर मेडिसन कैनियन की दीवार कमज़ोर हो गई। कैनियन से ढीली चट्टानें नीचे की ओर गिरीं और घाटी की तलहटी में जमा हो गईं, जिससे मेडिसन नदी के पानी पर एक बांध बन गया। पत्थरों के इस विशाल पहाड़नुमा ढेर ने नदी के पानी को रोक दिया और वह इलाका एक झील में तब्दील हो गया, जो कहीं कहीं 60 मीटर तक गहरी थी। समुद्र तट और झीलों के किनारे भी भूकंप के कारण विनाश हो सकता है। इन इलाकों की मिट्टी व चट्टानों के चारों ओर पानी ही पानी होता है, इसलिए वहाँ की मिट्टी कमज़ोर होती है, क्योंकि मिट्टी के कणों के आसपास का पानी उन्हें बंध कर मजबूत नहीं होने देता। भूकंप की तरंगें और कंपन ऐसी मिट्टी को अस्त व्यस्त कर देता है और वह दलदल जैसी हो जाती है। यह प्रक्रिया, जिसे तरलीकरण लिक्विफैक्शन कहते हैं, भूकंप के बाद कुछ ही मिनटों में हो जाती है। ऐसी मिट्टी के ऊपर स्थित इमारतें अपनी नींव से सरक जाती हैं और कई फीट तक पृथ्वी में धंस जाती हैं। कभी कभी भूकंप के कारण मिट्टी और पानी का मिश्रण एक फव्वारे की तरह धरती में से फूट पड़ता है। जब कोई भूकंप समुद्र की तलहटी को झकझोरता है, तो ये झटके समुद्री जल में एक भूकंपीय तरंग पैदा करते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बंदरगाह में आने वाली अति विशाल समुद्री लहरें। कई बार भूलवश सुनामी को टाइडल वेव भी कहते हैं, जो गलत है। सुनामी का समुद्री ज्वार भाटे से कुछ लेना देना नहीं है। एक सुनामी 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और समुद्र तट के निकट इसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर तक हो सकती है। अधिकांश सुनामियां प्रशांत महासागर में आती हैं, जो प्रशांत की प्लेट में आए भूकंपों से पैदा होती हैं। 1948 में संगठित भूकंपीय तरंग चेतावनी व्यवस्था, सीज़मिक सी वेव वार्निंग सिस्टम की मदद से लोगों को सुनामी आने की पूर्व सूचना दी जाती है। जब प्रशांत महासागर के नीचे किसी बड़े भूकंप का पता चलता है, तो उस भूकंप और उसके कारण समुद्र तल में होने वाले बदलाव की जानकारी तुरंत होनोलुलु में स्थित सुनामी पूर्व सूचना केंद्र को भेजी जाती है। यदि ये बदलाव सुनामी की ओर इशारा करते हैं, तो तुरंत सुनामी की चेतावनी घोषित कर दी जाती है और लोगों को उन समुद्र तटीय इलाकों से दूर चले जाने को कहा जाता है, जो सुनामी के संभावित मार्ग में आते हैं। 22 मई 1960 को 9.5 तीव्रता का एक भूकंप चिली में आया। कुछ ही घंटों में हवाई द्वीप समूह के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई और लोगों को तटीय क्षेत्रों से निकाल लिया गया। भूकंप के लगभग 15 घंटे बाद वह सुनामी हवाई के तट से टकराई, जिसने 10 मीटर ऊंची तरंगों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से चिली के भूकंप के समय वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि सुनामियां कितनी दूर तक जा सकती हैं। 7 घंटे बाद, यानी भूकंप आने के 22 घंटे बाद, इसी सुनामी ने जापान के होंशु और होकाइडो द्वीपों तक पहुंचकर विनाश फैलाया। 175 से अधिक लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई और इस विशालकाय तरंग ने पूरे के पूरे गांवों को नष्ट कर जलमग्न कर दिया। अब सुनामी की चेतावनी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों के लिए भी जारी की जाती है, ताकि सुनामी के उद्गम स्थान से बहुत दूर बसे लोगों को भी सुरक्षित निकाला जा सके। क्योंकि समुद्र की तलहटी के नीचे या तटीय इलाकों में आने वाले अति विशाल भूकंप ही सुनामी को जन्म देते हैं, ऐसी सुनामियां यदा कदा ही आया करती हैं। परंतु जब सुनामी की चेतावनी जारी की जाए तो लोगों को सुनामी देखने के कौतूहलवश रुके नहीं रहना चाहिए और यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। भूकंप, भूस्खलन और सुनामियां अक्सर अति विनाशकारी अग्निकांडों को भी जन्म देती हैं। रसोई गैस की पाइपलाइनें फट जाने या बिजली के तार टूटने के कारण अक्सर आग लग जाती है। 1906 के भूकंप में लगभग 90% नुकसान आग के कारण हुआ था। 1989 और 1994 में आए कैलिफोर्निया भूकंपों के समाचार वीडियो रात्रि के काले अंधेरे के बीच लपलपाती चमकदार नारंगी आग की लपटों वाले दृश्यों से भरे पड़े थे। जापान में कोबे के भूकंप के बाद लगी आग ने वहां के पारंपरिक लकड़ी के बने बहुत से मकानों को लील लिया था। हजारों लोग बेबस खड़े अपने मकानों को कोयले और राख के ढेर में तब्दील होते देखते रह गए। लो यह आया भूकंप। कितना अच्छा हो अगर भूवैज्ञानिक भूकंपों की पूर्व सूचना दे सकें, लेकिन ऐसी पुख्ता भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी घटनाओं का कोई ऐसा विशिष्ट क्रम नहीं समझ पाए हैं जो भूकंप का कारण बनता हो। अधिकांश भूकंप बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ही आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पीछे बिल्कुल ही कोई घटनाक्रम नहीं होता। बात इतनी सी है कि उस घटनाक्रम को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। धरती के किसी विभंग या फॉल्ट के इतिहास का बारीकी से अध्ययन करने से भविष्य में शायद वह जानकारी मिल सके जिसके द्वारा भूवैज्ञानिक उस इलाके में आने वाले भूकंपों की भविष्यवाणी कर सकें। ऐसी भविष्यवाणी यह बताएगी कि आगे किन वर्षों में भूकंप की संभावना है और उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी है। उदाहरण के लिए 1988 में अमेरिकन भूविज्ञान विभाग ने घोषणा की थी कि 1988 से 2018 के बीच सैन फ्रांसिस्को में एक मध्यम या बड़े भूकंप आने की 30% संभावना है। यह पूर्वानुमान सही निकला जब 17 अक्टूबर 1989 को 7 तीव्रता वाला लोमा प्रीता भूकंप आया। दुर्भाग्य से अगले भूकंप के निश्चित दिन, महीने या फिर वर्ष का भी अनुमान लगा पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है। भूकंप की भविष्यवाणी का अनुमान लगाने से पहले किसी विभंग के इतिहास का अध्ययन करने के अलावा भूवैज्ञानिक अन्य कई स्रोतों से भी जानकारी एकत्र करते हैं। वे यह देखते हैं कि उस इलाके में सीज़मिक गतिविधि बढ़ तो नहीं रही है। लगभग 1/4 बड़े भूकंपों से पहले कुछ छोटे झटके आते हैं, यानी छोटे छोटे भूकंप जो मुख्य भूकंप के कुछ सेकेंड्स से लेकर कुछ हफ्तों पहले तक आ सकते हैं। भूवैज्ञानिक स्ट्रेन मीटर नामक यंत्र का भी प्रयोग करते हैं जो यह मापता है कि विभंग के नज़दीक की चट्टानों में तनाव के कारण कितनी खिंचन आई है। टिल्ट मीटर नामक यंत्र का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि चट्टानों में कितना झुकाव आया है और उनकी ऊंचाई में कितना बदलाव आया है, लेकिन दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितने खिंचाव या झुकाव के बाद भूकंप आएगा। सीज़मिक गतिविधि खिंचाव या तनाव की जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे वैज्ञानिकों को उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिनके कारण भूकंप आते हैं। परंतु इस जानकारी से भावी भूकंप के सही समय की भविष्यवाणी करने में कोई मदद नहीं मिलती। किसी बड़े भूकंप से पहले आए छोटे झटकों से यह अनुमान लगाना असंभव है कि बड़ा भूकंप वाकई आएगा या नहीं। वैसे ही स्ट्रेन मीटर या टिल्ट मीटर से मिली जानकारी से यह कह पाना असंभव है कि ये बदलाव भूकंप का कारण बनेंगे या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप से पहले भूगर्भीय जल स्तर या कुओं के पानी के जल स्तर में बदलाव आ जाता है। हो सकता है कि सीज़मिक गतिविधि के कारण यह बदलाव आता हो, लेकिन जल के स्तर में यह बदलाव अन्य कारणों से भी आ सकता है, जैसे सूखा या वर्षा। वैज्ञानिक इस संभावना का भी अध्ययन कर रहे हैं कि पशु पक्षियों के बर्ताव में बदलाव भी आने वाले भूकंप का संकेतक हो सकता है। कई लोगों का कहना है कि भूकंप से ठीक पहले उनके पालतू जानवर जैसे कुत्ते, घोड़े या मवेशी अशांत और व्याकुल हो गए थे। चीन में लोगों ने ऐसे फोटो लिए जिनमें चूहे बिजली या टेलीफोन के तारों पर चढ़े नज़र आ रहे हैं या खरगोश खपरैल की छत पर चढ़े हुए हैं। हो सकता है कि ये जानवर कुछ ऐसी तरंगे महसूस कर सकते हों जिन्हें हम नहीं पहचान पाते। लेकिन जानवरों के बर्ताव में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। यदि ऐसा बदलाव भूकंप के पहले नज़र में आए और उसे तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, तभी वह भूकंप की पूर्व सूचना में सहायक हो सकता है। प्रायः ऐसे बदलाव लोगों को भूकंप हो चुकने के बाद ही याद आते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी कर पाना भले ही बहुत मुश्किल हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी भविष्यवाणी की गई है। ऐसी एक सच्ची भविष्यवाणी फरवरी 1975 में चीन में की गई थी। धरती व जल स्तर में आए बदलावों, हल्के भूकंपों की संख्या में आई वृद्धि और जानवरों के असामान्य व्यवहार के आधार पर अधिकारियों ने घोषणा की थी कि अगले 24 घंटे में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। लोगों से घरों व अन्य इमारतों से दूर खुले में रहने के लिए कहा गया था। 4 फरवरी को सायं 7:36 पर हैचिंग शहर के नज़दीक 7.4 तीव्रता का एक भूकंप आया। बहुत से घर ध्वस्त हो गए, उनके मलबे से कई सड़कें भी बंद हो गईं, कई पुलों और बांधों में दरारें पड़ गईं और वे ध्वस्त हो गए। लेकिन उस इलाके के लगभग 30 लाख लोगों में से केवल कुछ 100 की ही मृत्यु हुई। अगर लोग घरों या अन्य इमारतों के अंदर रहे होते तो बहुत अधिक जानें गई होतीं। हैचिंग की यह भविष्यवाणी बहुत सफल रही और आगे के लिए इसे एक दिशा निर्देशक माना गया। लेकिन इस प्रकार की जानकारियों का प्रयोग करके भूवैज्ञानिक अन्य भूकंपों जैसे तांगशान भूकंप का पूर्वानुमान लगाने में असफल रहे हैं। 7.5 तीव्रता का वह भूकंप चीन में 27 जुलाई 1976 को आया और 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बना। सीज़मिक विभंगों के वे इलाके जहां बहुत वर्षों से कोई भूकंप नहीं आया है, भूकंपों की सही भविष्यवाणी करने की महत्वपूर्ण कुंजी हो सकते हैं। यह संभव है कि पिछले भूकंपों के बीच के अंतरालों का अध्ययन करके अगला भूकंप आने के समय का अनुमान लगाया जा सके। सीज़मोग्राफ व अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से मिली जानकारी और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अध्ययन से भूवैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ है कि पार्क फील्ड कैलिफोर्निया के निकट सैन आंद्रेआस विभंग में रिक्टर पर लगभग 6 की तीव्रता के भूकंप 1881, 1901, 1922, 1934 और 1966 में आए हैं। यदि 1934 का भूकंप छोड़ दें तो ये भूकंप 20-22 वर्ष के अंतराल पर आते रहे हैं। भूवैज्ञानिक यह नहीं जानते कि 1934 का भूकंप इस अवधि से पहले क्यों आ गया। इसी प्रारूप के आधार पर अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण ने 1985 में यह भविष्यवाणी की कि 1993 के पूर्व पार्क फील्ड में 6 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इसी आशंका के चलते वैज्ञानिकों ने वहां बहुत से उपकरण लगा लिए जिनके द्वारा वे चट्टानों के तनाव, सीज़मिक तरंगों में बदलाव, कुओं में जल के स्तर व अन्य बदलावों का अध्ययन कर सकें। लेकिन 1993 आया और चला गया। हालांकि एकाध हल्का फुल्का भूकंप आया, परंतु बड़े भूकंप की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। लेकिन फिर भी भूकंप वेताओं को ऐसा नहीं लगा कि उनका अध्ययन बेकार चला गया। इन उपकरणों को स्थापित करने और उनके उपयोग के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने पार्कफील्ड के समीपस्थ विभंग का अध्ययन करना जारी रखा। जब भी वह बड़ा भूकंप आएगा, और आएगा वह ज़रूर, वे तैयार रहेंगे उसकी जानकारी एकत्र करके उसका अध्ययन करने के लिए, जिससे भविष्य के भूकंपों की भविष्यवाणी में और उनकी गुत्थियाँ सुलझाने में मदद मिलेगी। तैयार रहना ही समझदारी है। जब तक हम भूकंपों की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक समझदारी इसी में है कि लोग सावधान व तैयार रहें। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, मर्ज का इलाज करने से बेहतर है कि मर्ज को आने ही न देना। यह कहावत उन लोगों के लिए खास तौर पर लागू होती है जो भूकंप की संभावना वाले इलाकों में रहते हैं। भूकंपों से जान माल के नुकसान को कम करने का सबसे सरल व स्पष्ट उपाय है कि जाने बूझे विभंगों के आसपास नया निर्माण कार्य बिल्कुल बंद किया जाए। कैलिफोर्निया में बहुत से रिहायशी इलाके हैं जो सैन आंद्रयास विभंग से बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन चूंकि निर्माण कार्य बिल्कुल बंद होने की संभावना कम ही लगती है, वैज्ञानिक व वास्तुविद मिलकर भूकंप रोधी इमारतों के डिजाइनों पर कार्य कर रहे हैं। ऊंची इमारतों को अब अधिक इस्पात का इस्तेमाल करके मजबूती दी जाती है और उन्हें थोड़ा लचीला भी बनाया जाता है, ताकि वे थोड़ा दाएं बाएं हिल सकें और आसानी से ध्वस्त न होने पाएं। उनमें ऐसी सजावटें जैसी मूर्तियां आदि कम उपयोग की जाती हैं जो भूकंप के समय टूट कर नीचे गिर सकें। लकड़ी के घरों की दीवारों को उनकी कंक्रीट की नींव से कसकर नट बोल्ट के द्वारा बांध दिया जाता है, ताकि भूकंप आने पर वे नींव से सरक न सकें। कुछ इमारतें इस तरह की डिज़ाइन की जाती हैं कि वे भूकंप जनित कंपन का अवरोध कर सकें। इमारत की छत पर एक भारी वजन रखा जाता है, जिसका स्थान आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। जब एक यंत्र यह दर्शाता है कि कंपन आरंभ हो गया है, तो एक कंप्यूटर यह गणना करता है कि वजन को कहाँ रखा जाए ताकि कंपन समाप्त हो जाए, और उसका स्थान बदलकर उसे वहीं रख दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका में अनेक घरों और कुछ सार्वजनिक इमारतों का निर्माण एडोबे ईंटों से किया जाता है, जिन्हें मिट्टी और भूसे से धूप में सुखाकर बनाया जाता है। भूकंप के दौरान ये इमारतें टूटकर गिरती हैं और अंदर मौजूद लोगों को दबा देती हैं। वास्तुकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को भवन निर्माण का एक नया तरीका अपनाने को कहा है, जो असल में काफ़ी पुराना है। सैकड़ों वर्ष पहले वहां के लोग घरों की दीवारों को कुछ इस तरह बनाते थे जैसे टेनिस के बल्ले में डोरी बांधी जाती है। घर की दीवारों के खंभों को कुछ इसी तरह बांध दिया जाता था। ये खंभे एडोबे ईंटों के मुकाबले काफ़ी हल्के फुल्के होते थे और दीवारों को बड़े लचीले प्रकार से संभाले रहते थे। खंभों के बीच की खाली जगह को पत्तों इत्यादि से बंद कर दिया जाता था। फिर पूरी दीवार पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, जो सूख कर कड़ा प्लास्टर बन जाता था। ऐसी दीवार जब भूकंप के दौरान सरकती है, तो मिट्टी की पतली परत टूटकर छोटे टुकड़ों के रूप में गिर जाती है और घर में मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। खंभों पर खड़े ऊंचे राजमार्ग व अन्य सड़कें इंजीनियरों के लिए विशेष चिंता का विषय हैं। जब इनके खंभे टूटते हैं, तो सड़क ध्वस्त हो जाने से जानमाल का बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि कोई निर्माण भूकंप के झटके सहन कर पाएगा या नहीं। कोबे जापान का हानशिन राजमार्ग, जो खंभों पर खड़ा है, बड़े भूकंपों को भी सह पाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन 1995 के भूकंप में जब इसके खंभे ढह गए और सड़क का कुछ हिस्सा धराशायी हो गया तो लोग स्तब्ध रह गए। कैलिफोर्निया के लोमा प्रीता में आए 1989 के भूकंप में अधिकांश लोगों की मृत्यु एक ऐसे ही राजमार्ग के ढह जाने से हुई थी। इंजीनियर और वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इन राजमार्गों के डिज़ाइन को सुधार कर और सुदृढ़ बनाया जा सके। भूकंप से होने वाले विनाश को कम करने का एक तरीका यह भी है कि बिजली, गैस या पानी की पाइपलाइनों में लचीले जोड़ों का प्रयोग करना, ताकि भूकंप आने पर ये पाइपलाइनें चटकें या टूटे नहीं। टूटी गैस या बिजली की लाइनें आग लगने का कारण बन सकती हैं और फिर इस आग को बुझाने के लिए पानी की पाइपलाइन का चलना भी ज़रूरी है। ऊपर से गिरने वाले मलबे से होने वाले जख्मों का खतरा कम करने के लिए ज़रूरी है कि भारी वस्तुओं को अलमारियों में ऊपरी तख्तों पर न रखा जाए और अलमारियों को पुख्ता तरीके से बंद करने का इंतज़ाम हो। किताबों के ऊंचे बुकशेल्फ नट बोल्ट के द्वारा दीवार में जड़े होने चाहिए। भूकंप के दौरान जख्मी होने या मरने वाले अधिकांश लोग गिरती हुई छतों और दीवारों के नीचे दबने के कारण जख्मी होते या मरते हैं। भूकंप के समय अगर आप घर के अंदर हों तो तुरंत घर के किसी दरवाजे के नीचे जा खड़े हों। दरवाजे के ऊपर लगी बीम प्रायः काफ़ी मजबूत होती है और गिरती हुई छत से आपकी रक्षा कर सकती है। अगर दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते तो किसी मजबूत मेज़, कुर्सी या अन्य फर्नीचर के नीचे शरण लें जो ऊपर से गिरते मलबे से आपकी रक्षा कर सके। खिड़कियों या अन्य शीशों से दूर रहें ताकि आपको टूटे कांच से घाव न लगे। लिफ्ट का प्रयोग कदापि न करें क्योंकि अगर बिजली की लाइन कट गई तो आप फंस सकते हैं। जब भूकंप के झटके बंद हो जाएं तो जल्दी से जल्दी इमारत से बाहर निकल जाएं। यदि इमारत भूकंप से बची भी रही, आवश्यक नहीं कि वह सुरक्षित हो। बाद के झटकों से इमारत को हुई क्षति और बढ़ सकती है। भूकंप के समय यदि आप घर के बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के तारों, पुलों व अन्य ऐसे खतरों से दूर रहें जो आप पर गिरकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं। यदि आप मोटर कार में हों तो ड्राइवर से गाड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर रोकने को कहें और भूकंप के चलते कार के अंदर ही रहें। कार की छत आपको गिरते मलबे से सुरक्षा प्रदान करेगी। भूकंप वैज्ञानिक धरती के अंदर होने वाली हरकतों का अध्ययन करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि भूकंप कब, क्यों और कैसे आते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी भी हमारे पास नहीं है। अभी हम भूकंपों की सही सही भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि हाल में अचानक से आए भूकंपों से जाहिर है। वर्तमान या भविष्य के वैज्ञानिक भूकंपों का और अध्ययन करेंगे तो शायद वे उनकी सही भविष्यवाणी करने के नए तरीके खोज पाएंगे और उनसे होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे, परंतु इसका उत्तर तो आने वाला समय ही दे पाएगा। कुछ और जानकारी। ऊपरी केंद्र या एपिसेंटर का आकलन। जैसे ही किसी भूकंप की जानकारी मिलती है, विश्व के विभिन्न भागों में अपनी प्रयोगशालाओं में बैठे भूकंप वैज्ञानिक अपने अपने सीज्मोग्रामों का एक दूसरे से मिलान करने लगते हैं। कई सीज्मोग्रामों की अंकित जानकारी का एक साथ अध्ययन करके वे निश्चय कर पाते हैं कि भूकंप का एपिसेंटर ठीक ठीक किस स्थान पर था। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतम विनाश प्रायः एपिसेंटर पर ही होता है और यदि टेलीफोन व्यवस्था प्रभावित हो जाए तो वहाँ के लोग मदद के लिए बाकी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाते। एपिसेंटर की सही जानकारी निश्चय करने के लिए कम से कम 3 सिस्मोग्रामों की जानकारी का मिलान करना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि सिस्मोग्राम हमें एपिसेंटर से सिस्मोग्राम की दूरी तो बताता है लेकिन उसकी दिशा की जानकारी नहीं देता। जब भूकंप की तरंगें सीज्मोग्राम पर अंकित हो जाती हैं तो प्रत्येक प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक जांचते हैं कि इन तरंगों का उद्गम कितनी दूरी पर स्थित है, फिर वे विश्व के मानचित्र पर अपने स्थान से उतने ही दायरे वाला एक गोला खींचते हैं। जब तीन या उससे अधिक ऐसे गोले मानचित्र पर बनाए जाते हैं तो जिस स्थान पर वे तीनों मिलते हैं वहीं भूकंप का एपिसेंटर होता है। संशोधित मरकाली तीव्रता पैमाना। 1. कुछ भी महसूस नहीं होता। 2. कुछ ही लोगों को घरों के अंदर महसूस होता है और हल्की फुल्की लटकती हुई वस्तुएं झूलने लगती हैं। 3. अधिक लोगों को घरों के अंदर महसूस होता है। कुछ को तीव्र कंपन महसूस होता है, जैसे कोई बड़ा ट्रक नज़दीक से गुजरा हो। 4. घरों के अंदर बहुत से लोगों को महसूस होता है और कुछ को घरों के बाहर भी महसूस होता है। अधिकांश लोगों को कोई भय अनुभव नहीं होता। बर्तन और खिड़कियां खड़कने लगती हैं, दरवाजे हिलने लगते हैं। 5. लगभग सभी को घरों के अंदर महसूस होता है और बाहर भी अधिकांश लोगों को। कांच के बर्तन टकराकर टूटने लगते हैं और खिड़कियों के शीशे चटकने लगते हैं। पेड़ और झाड़ियां थर थराने लगते हैं। छोटी मोटी वस्तुएं अपने स्थान से खिसक जाती हैं या फिर उलट भी जाती हैं। 6. घरों के अंदर या बाहर प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है। किताबें व अन्य वस्तुएं अलमारी से निकलकर नीचे गिर जाती हैं। दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और चिमनियां टूटकर ढह जाती हैं। 7. लगभग हर कोई डरकर घरों से बाहर भागता है। ठीक प्रकार से नहीं बने हुए भवनों में काफ़ी नुकसान होता है। 8. कार चलाना मुश्किल हो जाता है। अच्छी बनी इमारतों को भी कुछ नुकसान पहुंचता है और ख़राब निर्माण वाली इमारतों को बहुत अधिक नुकसान होता है। भारी फर्नीचर भी उलट पलट जाता है। दीवारें, चिमनियां व खंभे इत्यादि गिर जाते हैं। कुओं में पानी का तल स्पष्ट रूप से कम या अधिक हो जाता है। 9. विशिष्ट रूप से निर्मित इमारतों को भी काफ़ी हानि पहुंचती है। बहुत सी इमारतें आंशिक रूप से ढह जाती हैं। कुछ इमारतों की बुनियाद दरक जाती है। धरती में दरारें पड़ जाती हैं। ज़मीन में दबे पाइप टूट जाते हैं। 10. ईंटों व सीमेंट से बनी सभी इमारतें व कुछ लकड़ी से बनी इमारतें भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाती हैं। धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। रेल की पटरियां लचक कर टेढ़ी हो जाती हैं। नदी किनारे या ऊंचे ढलानों पर भूस्खलन हो जाता है। 11. ईंट सीमेंट की बनी शायद ही कोई इमारत खड़ी रह पाती है। पुल टूटकर गिर जाते हैं। धरती में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। धरती में दबी पाइपलाइनें पूरी तरह ध्वस्त हो जाती हैं। 12. संपूर्ण विनाश। धरती में लहरें सी उठती साफ दिखाई देती हैं। अधिकांश वस्तुएं छिटक कर हवा में उड़ती नज़र आती हैं। तो यह था भूकंप का दूसरा और अंतिम भाग।